وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه زينا وس شپغم شبها ذکر کئ د يهوديانو يهوديانو شپغم نمبر شبها دا وا چې نبی عليه الصلاة والسلام ته بيويل چې ګورا ته مونږه د دین منکه او الله تعالی ته مونږه د شرک نه منکه او الله تعالی ځان له نائب نیولې دي الله تعالی ځان له نائبان نیولې دي الله تعالی دا غي جواب کیدل تا ګورا عزیر علیه الصلاۃ والسلام يهوديان وای چې هغه د الله تعالی زوی دی الله نائب نیولې دي ګورا نصارا عیسایان وای وقالت المسيح ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله نصوارا وی عیسی علیہ السلام دا اللہ تعالی زوی دے اللہ تعالی نائب دے او دا شانتی مسلمانان راو لگی دو آغا سو چی بداتیان دی او دا چا عقیده سی دا ندا نو آغا وی وی لولاک لولاک ما خلق تو افلاک که نبی علیہ السلام نوی نو دا ټول کائنات با نوی پیدا شوی اغم دا ضعیب روایت پسی روان شوی دی گورا شیعگان راولگید شیعگان وی وی لولا علی لحلک عمر که علی نوی نو عمر با تباشه وی اسلامی خلافت طبقت نقصان رسیدلی وی هر سڑه پا که خپل سودا خرسی فا الله رب العزت داغی جواب کئی یو دی اتخاذ الولد او بل تولید الولد اتخاذ الولد آغا بچی تا وی چې دا غنه پیدا نه ای او سری پزوی ولای باندې ونی سی هغه ته اتخاذ الولد وای بلې تولید الولد چې هغه خپل بچی د سړی نه په خپل پیدا ای دا مشرکان او يهوديان ټول دا عقیده وا چې دا الله تعالی خپل بچی نشته دی خو الله تعالی ځان لا نائب نیولې دی نو دلتا ګورا لکه څنګه چې اغا مصر کی یوسف علیہ الصلات والسلام اغا د مصر باچا کور ترا وستلو نوئی وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا ويدي لخيستز جوړکا او دابا او نتخذه ولدا دابا مونږ خپل بچی ونیسو خپل بچی نو اتخاذ هغه شی ته وی چې سړی په زیوالی باندې ونیسی ګورا موسی علیه السلام بارکی د فرعون خدا سوی هغه سوی هغه وی وی دا موج نه دته سوای مو او دابا مونږ له ډیره پیدا راکی دابا مونږ له ډیره پیدا راکی اسا این فعنا او نتخذه ولدا غم داسی وی نو اتخاذ الولد د بچی نیول بچی نیول خپل بچی نه خسړی ونیسی ها نو دلته وی الله تعالی دا غی جواب کئ وقالو اتخذ الله ولدا وای دیو چې نیول دی الله تعالی بچی سبحانه نو تاستا جواب بسی چې الله تعالی د دین پاک دی ګوره په دې قران مجید کې دا وړو کې لای په دې ولدان پسې دا وړو کې لار راوړې دي تاسو سره په دې وسخو کې شته ها دا سو جن راوړې دا ذکر راوړې دي چې ګوره وای مشرک او بدعتی کافر چې کله وای شي د الله تعالی د پاره بچي دي نو وای لا ګوره ته اسې نه چې ته پکې چرته تاخير وکې مو ټول جواب ورکوه ډایرک ورته وای سبحان الله تعالی د دینه پاک دی الله تعالی لره بچی نشته لري لم یلد ولم یولد الله تعالی نه څوک پیدا نه دی نه هغه د چا نه پیدا دی لم یکن له کفوا احد الله تعالی ایک یو ذات دی الله تعالی برابر هیڅوک هم نشته دی نو تا ته وای چې ګوره ته پوه شه چې کله مشرک ستا مخکې دا خبره کوي کله مشرک خپل شرکیات بیانوي الله تعالی لره بچه اصابه نویتا وره تاخیر ونه که داریک ورتا جواب ورکواتی سبحانا اللہ تعالی وره دا دین فاک ده پینزه جوابون اللہ را برزد که اول نمبر سبحانا اللہ تعالی دا دین فاک ده دویم نمبر بل لهو ما فی السماوات و ما فی الارض بلکی دی اللہ تعالی لرا اختیار دا اسمانونو دزمکو ده نو بچی ته څه ضرورت شو بچی خواله سړی غواړي چې کارونه پی ډیر شي و یا الله مالا بچی راکی چې زما د پاره د دنیا د سبب ذریعہ وګرځي او مالا پیسې وګټي نو چې الله تعالی و اختیار د اسمانونو د ځمکو زما په لاس کې دی نو د الله تعالی بچی ته څه ضرورت دی دریم نمبر کل له قانتون دا ټول دی الله تعالی ته عاجزی کوونکي دی قانتون معنا علامه قرطبی رحمه الله تعالی آغا و معنی ذکر کړی دی اول نمبر اطاعت تابعداری ته وای دویم نمبر سکوت خاموشی اختیارول دریم نمبر صلات سلورم نمبر قیام پنځم نمبر انقیاد شپږم نمبر اخلاص اووم نمبر خضوع علامه قرطبی رحمه الله تعالی دا معنی ذکر کړی دی ښا بیا سوی پنځه جوابونه وشو الله تعالی لره نائب نیول دی الله داغي درې جوابونه وکړه سلورم نمبر بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو د ځمکو دی بدیع بدیع څه ته وای بدیع هر هغه چیز ته وای چې داغي مخ کې سنمونه نه ای نه پچا پسې تلو ته ضرورت چې ته ماته دا نقشه وخایا لکه علمای کرام د دې تعریف ذکر کوي ایجاد الشیء دفعتا لا موجودا ولا ترتیبا ولا عن نقش الى کمال نس نقشه مخې ته پرته ده نه مخکې بل څه شیز دی چې هغې ته ته وګورې د هغې نه طریقه یاده کې او نه دا چې ته په ترتیب سره جوړ کې بغیر د دې هر څه اسبابونه الله رب العزت ناشنا اسمانونه ځمکې پیدا کړي دي هیڅ چانه په دې کې مدد نه دی غوښتلې اوس بدیع ناشنا ته وایي دا بدعت بدعت ته بدعت ولې وایي چې دا نوی یو کار دی په دین کې نوی کار پیدا کول هغې ته بدعت وایي اول نمبر د بدعت لغوي معنی واوره او د بدعت شرعي معنی واوره بدعت په لغت کې څه ته وایي چې نوی کار کول ایجاد کول او نوی کار لغت لغوي معنی دا ده چې نوی کار کول او شرعي معنی له بیا راځم لکه عمر رضی الله تعالی عنه شل رکعت تراوی وکړي صحابه ته وایي نعمت البدعت هذه اے صحابه دا ما نوی کار وکړو څنګه دا نبی علیه السلام کړی و په خپل زمانه کې بیا کله چې خلافت ابو بکر راغی هغه نه وکړی په خپل ژوند کې عمر رضی الله تعالی عنه هغه بیرته راتازه کړو څنګه ورته نه ویو چې دا خلکو هیر کړی و نبی علیه السلام کړی و ما بیرته را نوی کړو راتازه مې کړو او په شریعت کې لغت څه ته وایي علامه ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چا چې زمونږ په دین کې نوی کار وکړو او هغه ثابت نه د نبی علیه السلام نه نو هغه رد کړی شوی دی هغې ته بدعت وایي نبی علیه السلام یو کار نه دی کړی او ما ورته یې کوو نو دې ته بدعت وایي چې ما ورته یو کار کوو نبی علیه السلام نه دی کړی نو هغې ته بدعت وایي په دین کې دننه نوی کار کول دې ته بدعت وایي د دین دپاره کار کولی شي دین دپاره ګوره غټې غټې لوډ سپیکر یې ولګوه دا د دین دپاره دي دغه شانتي د دین دپاره په ګاړې کې زه هجرت کوه دا هم د دین دپاره دي دین دپاره نوی نوی شی ایجاد کوه نو په هغې کې ستا ته ثواب میلاویږي خو په دین کې دننه نشي کولی او بدعت بدعتي ګورا په جمعهتونو کې چې څوک بدعت کوي کنه ابو دردار رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دیو فرمای په تاریخ کبیر امام بخاری رحم الله دا روایت راوړی دی سوی چې ګورا یو ځای کې جمعهت دی او پاغه کې ور لګیدل دی او بل طرف ته جمعهت دی پاغه کې بدعت شروع دی بدعت پکې کیږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه پکې نه کیږي نو هغه سوی ویلی ان ارا فیها نارا تحرقها احب الی من ان ارا فیها مبتدعا و یو طرف ته جمعهت دی او پاغه کې بدعت کیږي او بل طرف ته جمعهت دی پاغه کې ور بلیږي ور وته لګیدل دی نو ایزه دا ډیر خوخو مچ ورشم دا بدعاتونه دا خلک منه کما ابن عباس رحمه رضی الله تعالی عنہ جمعات ته تله دی بخشادی فنه جمعات ته تله دی او چې جمعات کې کله د مانزه انتظار کوي نو یو سړی وای پاسه الکا د جمع ټیم شوه دی دا واځي وکو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خپل شاګردان ته ما د زینه او باسي ولی من عندي هذا المبتدع و اذا دي مبتدي د دې بدعتي د خوانه ما او باسا ولی وای دا نبی علیه الصلاۃ والسلام وخلا ډیر مری شو د په دې ټیم کې دا بدعت شروع کړی دی د اواز چا کړی دی نه نبی علیه السلام کړی دی نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړی دی نه عمر یو خلافت اسلامیه کې نه شوی اواز دا بدعتي وای چې پاتې د جمی ټیم شوی دی په جمعات کې څومره بدعت کیږي دا غشاندې په کورونو کې وګوره په مړی پسې سورېختم کیږي ومه کیږي جمعې کیږي ماخامی پسې کیږي دغه شانتي اسقات د دایره به کېده خو الحمدلله شرکیات ختم شو زمونږ د علاقونه پنجاب کې اوس هم ډېر شی دي خو زمونږ د وطنونو نه زمونږ د علاقونه شرکیات ختم شو الله رب العزت زمونږ د علماو په ژوند کې برکت واچوي او سوچ یو پات شوي دی الله دې قبرونه د نور نه ډکي او خاص کر کوشش مولانا علامه طاهر رحمه الله محمد طاهر رحمه الله هغه پکې ډېر کوشش کړی دی هغه مرد درویش وو هغه سخت تیرې کړې دي قربانۍ نه کړې دي خو د دې ملک نه دا شرکیات ختم کړو او دا بدعات دې ختم کړو ګوره نو فرمای چې بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی ها پنځم نمبر وإذا قضى امرا کل چې هغه فیصله وکړي د یو کار د یو کار فیصله وکی فإنما یقول یقینا بشک هغه د هغې دپاره وایي لهو هغې دپاره کن شا په یکون نو هغه موجود شي الله رب العزت دا کلمات دي لکه مونږ وایو اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق پناه غواړم په الله سره په هغه پوره پوره کلماتو د الله تعالی باندې د هغه شر نه چې هغه پیدا کړی دی الله رب العزت حدیث قدسی کی وای عذابی کلام و عطائی کلام زما عذاب هم زما کلام دی او ورکلا زما هم کلام دی چې زم کون شا نو په کون هغه موجود شي نو تاسو څنګه وای چې الله د پاره نائب دی نائب خو سړی دغه د پاره ساتي چې هغه خپل کارونه په خپل نه شي سر کولای نو راشه یو نائب ځان لونی سي هغه باندې سره اختیارات هغه لورکی لکه د مکی مشرکانو په ټولو دا معنی چې الله تعالی خالق هم دی مالک هم دی عالم بكل شيء هم دی هر څه مانل او د الله تعالی سره شریک جوړول د الله تعالی سره شریکان پیدا کول بل الله تعالی دا دومره کارونه نشي کولای نو راشه دا لواړه کوم چې پیران او بزرگان خلق دی نو دا سره څه اختیارات دی بوتانو لور کړی دی نعوذ بالله بیا وقالوا اتخذ الله ولدا